नमस्कार और स्वागत है इस नई विस्तृत चर्चा में। मैं आज बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जो जो असल में सिर्फ पन्ने नहीं हैं बल्कि विशाल पत्थरों और चट्टानों पर लिखे गए हैं। बिल्कुल, और आज का विषय इतना रोमांचक है कि ये हमें सीधे राजस्थान की उस तपती रेत और उन ऊंची पहाड़ियों में ले जाता है जहां दुनिया के कुछ सबसे भव्य और मजबूत किले मौजूद हैं। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ मतलब श्रोताओं को सिर्फ कुछ पुराने खंडरों या पर्यटन स्थलों की सैर कराना नहीं है। जी आज का हमारा जो असल मिशन है ना, वो उन ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों की गहराई में जाना है जो हमें बताते हैं कि ये दुर्ग सामरिक दृष्टि से या कह लें कि इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे के कितने बेहतरीन उदाहरण थे। एकदम सही कहा आपने। और पता है, इन वास्तुकला के नमूनों को सिर्फ हम ही नहीं सराह रहे हैं। अगर हम ग्लोबल रिकग्निशन की बात करें तो चलिए जून 2013 में चलते हैं। अच्छा, 2013 में? हाँ, कंबोडिया के नोमपेन में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की एक बहुत ही अहम बैठक चल रही थी, और उस बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मैं शायद समझ रहा हूं कि आप किस ओर इशारा कर रही हैं। जी, उस दिन राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों को एक साथ विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अरे वाह, 6 किले एक साथ! बिल्कुल, और हमारे स्रोत इन 6 दुर्गों के नाम बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। ओम, ये हैं कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरौन। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, यूनेस्को का ठप्पा लगना, वो भी एक साथ 6 जगहों पर। तो यहाँ एक सवाल उठता है, और मुझे यकीन है कि जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन किलों में ऐसा क्या था। यही तो दिलचस्प बात है। हाँ, मतलब जिसने यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को इतना प्रभावित कर दिया। और जब मैंने इन दस्तावेजों को पढ़ा तो मुझे एक बहुत ही अद्भुत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पता चला। मतलब प्राचीन काल में किलों को बनाने का एक पूरा सिस्टम होता था। बिल्कुल, ये वर्गीकरण ही तय करता था कि कौन सा किला किस तरह की सुरक्षा देगा। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम आज के जमाने के हिसाब से सोचें ना, तो ये वर्गीकरण मुझे किसी आधुनिक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जैसा लगता है। साइबर सिक्योरिटी, ये एक दिलचस्प तुलना है। है ना? मतलब जैसे हमारे पास अलग अलग लेयर वाले डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, वायरस के लिए अलग एंटीवायरस, हैकर्स के लिए अलग फायरवॉल, ठीक उसी तरह हर प्राकृतिक और भारी खतरे के लिए एक अलग तरह का किला। तो क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इन 9 श्रेणियों को थोड़ा समझा सकती हैं? बिल्कुल, मैं एक एक करके इन्हें समझाती हूँ। तो स्रोतों के अनुसार सबसे पहला प्रकार है औदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। औदक दुर्ग मतलब पानी। हाँ, ये वो किले हैं जो एक विशाल जलराशि या नदियों से घिरे होते हैं, जैसे कि गागरौन, भैंसरुद्गढ़ या कोशवर्धन के किले। तो पानी यहाँ एक तरह से प्राकृतिक खाई का काम कर रहा है। एकदम सही। अब दूसरा है गिरी दुर्ग यानी पर्वत दुर्ग। ये ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर स्थित होते हैं, और यहाँ एक बहुत खास बात है जो हमें जोड़कर देखनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी गिरी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वहां अरावली पर्वतमाला का जो भौगोलिक फायदा है ना, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब ऊंचाई पर होने से दुश्मन को नीचे से ऊपर हमला करने में पसीने छूट जाते होंगे। बिल्कुल। फिर तीसरा आता है धानवन दुर्ग। धानवन? हाँ, जो मरुभूमि या रेगिस्तान के बीचों बीच बने हों। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैसलमेर का किला। अरे हाँ, मतलब मीलों तक सिर्फ तपती रेत, दुश्मन तो बिना लड़े ही आधी हिम्मत हार जाएगा। यही रणनीति थी। इसके बाद चौथा है वन दुर्ग, मतलब सघन और बीहड़ जंगलों में बने दुर्ग, जैसे सिवाना का दुर्ग। तो पानी हो गया, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान और जंगल हो गए। पांचवा प्रकार कौन सा है? पांचवा बहुत ही दिलचस्प है। इसे कहते हैं एरण दुर्ग। एरन? ये मैंने पहली बार सुना है। एरन दुर्ग वो होते हैं जिनके मार्ग यानी जो किले तक पहुंचने के रास्ते हैं वो बहुत ही दुर्गम होते हैं। उन रास्तों में प्राकृतिक खाइयां, कंटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। चित्तौड़ और जालौर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। मतलब दुश्मन की घुड़सवार सेना या भारी तोपें वहां तक पहुंच ही ना पाए, रास्ते में ही उलझ कर रह जाएं। बिल्कुल। अब आते हैं छठे प्रकार पर, जो है पारिख दुर्ग यहाँ ख अक्षर है, पारिक का मतलब है जिसके चारों ओर बहुत बड़ी और गहरी खाई खोदी गई हो। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किले के बाहर एक बड़ी सी खाई और उसमें मगरमच्छ। हाँ, कुछ वैसा ही। भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के हैं। और सातवां है पारिध दुर्ग, इसमें ध है, मतलब जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी और मजबूत दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। एक मिनट, मैंने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया है। अच्छा, क्या? मैंने ध्यान दिया कि आपने अभी कहा कि चित्तौड़गढ़ एरण दुर्ग भी है क्योंकि उसके रास्ते कांटीले हैं, और वो पारिध दुर्ग भी है क्योंकि उसकी दीवारें मजबूत हैं, और क्योंकि वो पहाड़ी पर है तो वो गिरी दुर्ग भी हुआ ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ कोई आम किला नहीं था, ये एक ही जगह पर कई सारे डिफेंस सिस्टम्स का एक कॉम्बिनेशन था। जी, और इसीलिए तो वो इतना अभेद्य था। लेकिन रुकिए, 9 प्रकारों में से अभी 2 बचे हैं। अरे हाँ, मैं तो चित्तौड़गढ़ के नाम पर इतना उत्साहित हो गया। आठवां और नौवां क्या है? ये दोनों सबसे खास हैं। आठवां है सैन्य दुर्ग। इसे प्राचीन रणनीति में सभी प्रकार के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दीवारें या खाइयां नहीं, बल्कि चतुर और व्यूह रचना में माहिर सैनिक इसकी मुख्य ताकत होते हैं। और नौवां है सहाय दुर्ग। सहाय यानी सहायता करने वाले। हाँ, जिसमें शूरवीर और मुश्किल वक्त में सदा साथ देने वाले बांधव यानी रिश्तेदार और मित्र निवास करते हों। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब आखिर में किले की मजबूती पत्थरों में नहीं बल्कि इंसानों में होती है। लेकिन चलिए, अब चर्चा का पूरा फोकस हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसने कई श्रेणियों को एक साथ समेटा हुआ है। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि चित्तौड़गढ़ आखिर स्थित कहाँ है जो इसे इतना मजबूत बनाता है? इसका भूगोल क्या कहता है? दस्तावेजों के अनुसार अगर हम आज के नक्शे पर देखें तो ये अजमेर खंडवा रेलमार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है। जी, लेकिन जो चीज इसे सामरिक दृष्टि से अहम बनाती है वो है नदियों का संगम। ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के बिल्कुल निकट है। पानी की पूरी व्यवस्था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये अरावली पर्वतमाला में मेसा के पठार पर स्थित एक विशाल गिरी दुर्ग है। पठार मतलब सिर्फ एक नुकीली चोटी नहीं बल्कि ऊपर एक बहुत बड़ा सपाट इलाका। बिल्कुल। और जैसा कि आपने पहले ही बताया, पठार के साथ साथ ये पारिक और एरण दुर्ग की श्रेणियों की शर्तें भी पूरी करता है। तो ये तो हो गया इसका भूगोल, लेकिन इतने विशाल किले की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका कोई ना कोई शुरुआती निर्माता तो रहा होगा। जी, मेवाड़ का एक बहुत ही प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद। उस ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य? अच्छा हाँ। और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था, जो बाद में शायद बदलते बदलते चित्तौड़ बन गया। लेकिन आज तो हम इसे गुहिल और सिसोदिया वंश से जोड़कर देखते हैं, तो वो बदलाव कब आया? वो बदलाव 8वीं शताब्दी ईस्वी में आया, जब मेवाड़ के गुहेल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मोरी को पराजित कर दिया और इस विशाल दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो बप्पा रावल के समय से ये गुहेल राजवंश का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था। क्या? आखिर इसी खास किले पर इतने आक्रमण क्यों हुए? मतलब इसका सामरिक महत्व, या कह लें कि व्हाई इट मैटर्स सो मच? इसका सीधा सा जवाब है इसका रास्ता। देखिए, प्राचीन और मध्यकाल में ये दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। ओहो, ट्रेड रूट। बिल्कुल। गुजरात अपने बंदरगाहों के कारण व्यापार का केंद्र था, तो जो भी चित्तौड़ को कंट्रोल करता था वो एक तरह से उत्तर और पश्चिम भारत के बीच के इस प्रमुख मिलिट्री और ट्रेड रूट को कंट्रोल करता था। मतलब दिल्ली के सुल्तान को अगर गुजरात जाना है तो चित्तौड़गढ़ के सामने से गुजरना ही होगा, और वो इतना ऊंचा है कि ऊपर बैठे सैनिक मीलों दूर से आती सेनाओं को देख सकते थे। एकदम सही। और इसी महत्व के कारण इसे कई उपनाम दिए गए। इसे चित्रकूट तो कहते ही थे, साथ ही इसे राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। सिरमौर यानी मुकुट। किलों का मुकुट, ये नाम बिल्कुल जंचता है इस पर। लेकिन दस्तावेजों में एक शब्द बार बार आता है जिस पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा गया है। अब लिविंग फोर्ट का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ सैनिकों की कोई मिलिट्री छावनी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर पूरी की पूरी एक सभ्यता बस्ती थी? आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। लिविंग फोर्ट का मतलब यही है कि किले के अंदर आम जनजीवन चलता था। ऊपर पठार पर खेती होती थी, पानी के विशाल कुंड थे, मंदिर थे और लोग अपने परिवारों के साथ वहां रहते थे। अरे बाप रे, मतलब अगर दुश्मन ने नीचे से किले को घेर भी लिया तो अंदर लोगों के पास इतना राशन और पानी होता था कि वो महीनों तक आराम से जिंदा रह सकें। बिल्कुल, और इसी विशालता और आत्मनिर्भरता को दर्शाने के लिए राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है या कहावत है। वो क्या है? कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब असली किला तो बस चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो बस छोटी मोटी गढ़ियां। हाँ, और इस गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेवाड़ के महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा का नाम तो वास्तुकला में बहुत सम्मान से लिया जाता है। जी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन करवाया। और आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताऊं? हाँ बिल्कुल। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ की रक्षा के लिए कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 किले? वेट, रियली? एक राजा के कार्यकाल में 32 किलों का निर्माण? हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। उनकी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता कितनी अद्भुत रही होगी, ये सोचने वाली बात है। ये तो सच में हैरान करने वाला है, बिना आज की आधुनिक मशीनों के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण। और इसी मजबूत बुनियाद का नतीजा था कि 1615 की मेवाड़ मुगल संधि के बाद से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक इस दुर्ग पर गोहिल सिसोदिया शासकों का ही निरंतर अधिकार रहा। ये एक बहुत लंबा समय है, लेकिन अब जब कोई जगह इतनी महत्वपूर्ण हो, इतनी विशाल हो और सामरिक रूप से मुख्य रास्ते पर एक ताले की तरह बैठी हो, तो जाहिर है कि उस पर कब्जा करने की होड़ मचेगी ही। बिल्कुल मचेगी। और यहीं से इस दुर्ग का सबसे दर्दनाक लेकिन शौर्य से भरा अध्याय शुरू होता है, जब हम 1303 के आक्रमण की बात करते हैं। जी, ये चित्तौड़ के इतिहास का एक बहुत ही नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ था। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया। और स्रोतों के अनुसार इसी समय इस दुर्ग में पहला साका हुआ था। हाँ, पहला साका। जो लोग साका का अर्थ नहीं जानते, ये एक ऐसी स्थिति है जब युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती, तो समर्पण के बजाय प्राण न्यौछावर करने का निर्णय लिया जाता है। यानी पद्मिनी ने किया था। जी, और वहीं किले के वीरों ने अंतिम युद्ध यानी केसरिया का नेतृत्व किया, जो राणा रतन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में हम गोरा और बादल जैसे वीर सेनापतियों का नाम भी पढ़ते हैं, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सही कहा। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो कई बार लोग इसे सिर्फ एक कहानी या किंवदंती मान लेते हैं। क्या हमारे पास इस बात का कोई ठोस ऐतिहासिक स्रोत है, मतलब जो उस वक्त लिखा गया हो? हमारे पास बहुत मजबूत स्रोत है। ये सिर्फ कोई किंवदंती नहीं है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनका एक विद्वान दरबारी अमीर खुसरो वहां मौजूद था। अच्छा, अमीर खुसरो खुद वहां थे? हाँ, और अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारीख अलाई, जिसे खजाइनुल फुतूह भी कहा जाता है, उसमें इस पूरे आक्रमण और घेराबंदी का प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा वृत्तांत लिखा है। ये बहुत अहम है, जब विरोधी खेमे का विद्वान खुद उस घटना को दर्ज कर रहा हो तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। तो 1303 के उस आक्रमण के परिणाम क्या हुए? अलाउद्दीन के जीतने के बाद किले का क्या हुआ? जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस विशाल दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। खिज्र खां? जी, और उसने इस किले का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया। चित्रकूट से चित्तौड़ और फिर खिजराबाद। सत्ता कैसे इमारतों की पहचान बदलती है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। हालांकि खिज्र खां के कुछ समय बाद ही अलाउद्दीन ने मालदेव सोनग्रा, जिन्हें इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है, उन्हें चित्तौड़ का हाकिम यानी शासक नियुक्त कर दिया था। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये सफर बहुत ही कमाल का रहा। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी यूनेस्को के उस हेरिटेज टैग से, और फिर हमने दुर्गों की उन 9 श्रेणियों को समझा, औदक दुर्ग से लेकर धान वन और वन दुर्ग तक। और हमने ये भी देखा कि कैसे चित्तौड़गढ़ सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं था। हाँ, वो गंभीरी और बेड़च नदियों, मेसा के पठार की ऊंचाई और एरन रास्तों से बना एक अभेद्य सुरक्षा चक्र था। एक पूरा का पूरा लिविंग फोर्ट, जिसने सदियों तक इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा। और इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? देखिए, आज हमने 9 प्रकार के दुर्गों की बात की, लेकिन उनमें सबसे ऊपर सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग को रखा गया है, जो कि वीर सैनिकों और अपनों के साथ से बनते हैं। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ की विशाल दीवारें, खाइयां और ऊंचाई उसे एक बेहतरीन गिरी और पारिध दुर्ग तो बनाती थीं, लेकिन 1303 के युद्ध में गोरा, बादल, राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बलिदान ने ये साबित कर दिया कि एक किले की असली मजबूती पत्थरों में नहीं होती। तो किस में होती है? वो उसे बचाने वाले इंसानों के अडिग साहस यानी उस सहाय और सैन्य भावना में होती है। अरे वाह, ये सच में सोचने वाली बात है। क्या आज की हमारी आधुनिक दुनिया में भी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा दीवारें हमारी तकनीक हैं, हमारे डिजिटल फायरवॉल्स हैं या हमारे लोग हैं? यही वो सवाल है जो हमें इतिहास से पूछना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इतिहास की इन गहराइयों में खुद से गोता लगाना, एक्सप्लोर करना जारी रखें। सीखते रहें।